Evet, gelenlerdeki istiharelerin türünü beyan et. Ve ayyin et terşiha ellezî biha. Bu istiharedeki terşi'e de tayin et, belirle. Kale es-seriyyur raffah. Seri el-raffah. Dedi ki, ve kad ketebet eydir rebi'i sahâifâ keenne sutûra servi hüsnen sutûruha. Ve kad ketebet, muhakkak yazdı, eydir rebi'i, ilkbaharın elleri, sahâifen, sahifeler yazdı, keenne sutura servi, selvi ağacı. Sanki o selvi ağacının satırları hüsnen güzellikte, suturuha onun satırlarıdır. Er rebi' rebi' orada çiziyorsun, evet. Tamam. Er rebi' İstiaratun mekniyetun fir rebi' şubbiye bi insan, ilk var insana benzetildi. Thumma hudife el müşebbehu bihi, müşebbehu bi hasbedildi. Ve rumize ileyhi, yani ilel müşebbehi bihi, insan, bi şeyin min levazimihi ve huve eydi. Eydir rebi'i. Ve isbatuha, ellerin ispat edilmesi, lirrebi'i karinetun. Ve fi ketebet ve sahayif ve sutur, ketebet, sahayif, sutur, bunlar hep neyin lazımlarıdır bunlar? Müşebbibi olan insanın lazımlarıdır. Terşihun, bunlar terşihdir. Peki. İzâ meddehru cerra alâ unâsin kelâkilehu enâkha bi âkharînâ. İzâ meddehru, zaman, bir vakitte zaman, cerra ala unasin, insanların üzerine çekti, koydu, kela kilehu, zaman o göğüslerini insanların üzerine koydu, bastı, enaha, çökertti yani göğsünü çökertti, bi aharina, bizim en sonumuza, aharina, bi aharina, bi a ahirina, ahirimize kadar yani, bi ahirina, başımızdan sonra herkese ne yaptı? O göğsünü bastı ve zorluğunu koydu. İnne adeteddehri, zamanın adeti, tekdirul ayşi, yaşamı zorlaştırmaktır. Feve yusibu kavmen bi ezahum, bir kavme o eziyetiyle isabet eder. Sümme yentakilu, ondan intikal eder, ila isabeti gayriyim, ondan da başkasına. Tamam mı? Zamanı ne yapıyor? Deveye benzetiyor zaman. Deve nasıl bu göğsünü basıyor, bastığın altında kalan eziliyor, zaman da öyle. İstiaratul mekniyetun fiddehri. Şubbihe eddehru bilcemel. Sümme hudife el müşebbehu bihi. وَرُمِزَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِهِ وَهُوَ الْكَلَاكِلْ كَلْكَلٌ كَلْكَلَانِ كَلَاكِلْ صَدِرْ demek göğüs. وَالْقَرِينَةُ اِثْبَاتُ الْكَلَاكِلِ لِلْدَّهْرِ. Tamam. وَفِي ذِكْرِ اَنَاخَ. Enaha neyin mülayimidir? Nakhi deniyor deveyi çık etmek için. Nakhi. Dolayısıyla müşebbebi olan cemelin özelliği. Değil mi? اِذَا ذُكِرَ مُلَائِمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ تُسَمَّ الْاِسْتِعَارَ اِسْتِعَارَةً مُرَشَّحَةً تَرْشِحَ. وَقَالَ الْمُتَنَبِّي فِي ذَمِّ كَافُرُ. Kafuru kötülemekte mütenebbi diyor ki, نَامَتْ نَوَاطِيرُ مِصْرَ عَنْ ثَآلِبِهَا وَقَدْ بَشِمْنَ وَمَا تَنْفَلْ عَنَاقِيدُ. نَامَتْ uyudu. نَوَاطِيرُ مِصْرَ, Mısır'ın bekçileri. Mısır'ın bekçileri uyudu. Yani gaflet ettiler. Mısır'ın ileri gelenleri uyudular. An sealibiha, tilkilerinin yaptığı işlerden gaflet ettiler. Ve gad beşimne, o tilkiler artık mideleri bozuldu. Yani çok yemekten, milletin mallarını böyle yemekten mideleri ağırlaştı, ekşidi. Mideleri artık bozuldu. Şişti mideleri artık. Ve ma tenfel anaqid. Halbuki üzüm salkımları bitmez. Yani ye de ye. Biter mi? Bitmez ama bunların mideleri doldu yani artık. O kadar milletin malını çarçur ettiler yani. Yani doymanın ötesinde artık yediler insanların mallarını. Evet, terşih, beşimne, anakit. Fî küllim minen nevâtir ve se'alib. Nevâtir ve se'alib kelimelerinde vardır. İsti'âratun tasrihiyyetun asliyyet. Şubbiye fiyâ sâdâtu Mısra, Mısır'ın efendileri. Bin nevâtiri. Bunlar bekçilere benzetilmiş. Bi cami'i velayeti küllin. Her birinin velayeti vardır. Alâ mâ huve müşrifun aleyhi. Kolladığı, gözetlediği işe nesi var? Velayeti vardır. Ve şubbiyel eşraru, kötü fikirli kimseler teşbih edildi. Bi se'alib. Bunlar da bi se'alib, tilkilere benzetildi. Bi cami'i deha vel hile. Kurnazlıkları, hileleri bulunuyor. Şerli insanlarda da kurnazlık vardır, çakallık vardır, değil mi? Tilki de öyle bir hayvan. وَفِي بَشِمْنَ وَالْعَنَاقِيدِ Beşimle, anakit kelimeleri terşihun, terşihtir. Yani müşebbih olan, efendim, tamam mı? Müşebbih nesidir? Mülayimedir. وَفِي نَامَتْ Namette de vardır. İsti'aratun, tasrihiyetun, tebaiyetun. Şubbiyet fiha el gafle bin nevmi. Gaflet uykuya benzetilmiş. Bi cami'i ademi taharruki li talebil hakkı. Hakkı talep için hareket etmeme yönüyle. Ve kâle âkharu fî vasfî mevka'atin bi harb meydanını vasfeden kimse, harp mevziğini vasfeden bir kimse de şöyle demiş. وَالْمَوْتُ يَخْتُرُ فِي الْجُوعِ وَحَوْلَهُ أَجْنَادُهُ مِنْ أَنْسُلٍ وَعَوَالِ وَالْمَوْتُ O ölüm, يَخْتُرُ tehlikeli bir şekilde geliyor. فِي الْجُمُوعِ topluluğun içinde. وَحَوْلَهُ onun etrafında ise vardır. اَجْنَادُهُ orduları. Öyle bir ordu ki ne oldu halde olan orada? مِنْ أَنْسُلٍ keskin kılıçlardan meydana gelen ve avali mızraklardan meydana gelen ordu var. Evet, el-mevt. Yahturu el-mevte ne yapıyor? İsnat ediliyor. Karine. İsti'aratun mekniyetun fil mevti. Mevtte istiare-i mekniye var. Şubbiye fiyel mevtu. Burada ölüm teşbih edildi. Bir kaidin kumandana. Bi cami'i tegallubi. Herkese galip gelme vardır. Alel gayri başkası. ثُمَّ حُذِفَ الْمُشَبُّ بِهِ وَرُمِزَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِهِ وَهُوَ يَخْتُرُ وَالْقَرِينَةُ اِثْبَاتُ الْخَطْرِ خَطَرِ لِلْمَوْتِ Ölüme tehlikenin ispat edilmesi karinedir. وَفِي ذِكْرِ الْاَجْنَادِ وَالْاَنْسُلِ وَالْعَوَالِ تَرْشِيحُونَ Onlar da terşihtir. Müşebbü bihi, mülayimler. Peki, رَأَيْتُ حِبَالَ الشَّمْسِ Güneşin iplerini gördüm. كِفَّتَ حَابِلٍ Tamam mı? Avcının, efendim, o şebekeye ne diyorlar? Avcı şey yapıyor ya, tuzak. Hibale deniyor da ona, tuzak kurmuş. Tuhitu bina bizi kuşatıyor o min eşmulin ve cenubin kuzeyden güneyden hep bizi kuşatıyor. Kiffete habil ne demek? Hibalete saidi avcının tuzağı. İstiharetun tasrihiyetun asliyetun burada istiare-i musarraha var. İstiare-i asliyetun o. Fi hibal, hibal kelimesinde. Şübbiyet fiha evet bu terkipte teşbih edildi. Eş'atü şemsi, güneşin şuaları, ışınları bil hibali iplere benzetilmiş. bi camil istitaleti vel imtidadi, uzaması ve uzunlamasına olması. Fümme stu'ira el müşebbehu bihi hebal, lil müşebbehi müşebbeh için kullanıldığı, tamam, müşebbehu bi olan hibal, müşebbe olan eşya için, şualar için kullanıldı. Vel karine, karine nedir? Eşşemsü. Şemstir. Ve fi zikri kiffe, kiffe tu habil, tuhitu bina diyor. Kiffe kelime, kiffe tu habil var. Evet. Kiffe ne? Hibaldan meydana geliyor. Kiffe çünkü ne demek? Habailu es-sait. Avcının tuzakları demek. Tuhitu bina terşih. Neruhu biha, neruhu, yürüyoruz biha orada. Orada biz yürüyoruz. Vel mevtü, ölüm ise zam'anu sâgibun, zam'anu susuz, sâgibun aç. Yulâhiduna, bizi gözler, fi cey'etin gelmekte ve zehu ve zuhubin gitmekte. Geliş ve gidişte de bizi ne yapıyor? Ölüm gözlüyor. Anladın? Ve fi el-mevt. El-mevt'te de ne vardır? Fil beyt-i thani isti'aratun mekniyetun şubbiye fiyah. El-mevt'u bi insan. Mevt müşebbe, insan müşebbe bih. Vel-karineti isnadu zam'ani ve s-sagabi. Susuzluk açlığın nispet edilmesi ile el-mevt. Ve şatrul ehir. Son mısra terşihun terşihdir. Yulahiduna fi cey'etin ve gelmek, gitmek, gözetlemek. Bunlar hep İnsanın özellikleridir. Müşebbibin mülayimleridir. Fekal el mütenebbi. Mütenebbi dedi. Etez zemane benuhu fî şebîbetihi. Feserrahum ve eteynâhu alel herem. Eta. Geldi. Ez zemane. Ez zamanu. Zaman gel. Ez zamane. Zamana geldi. Benuhu. Onun çocukları. Zamanın çocukları zamana geldi. Fî şebîbeti, gençliğinde geldi. Feserrahum, zaman da onları sevindirdi, mutlu etti. Ve eteyna, biz de geldik hü zamana, alel heremi, yaşlılıkta biz geldik. Biz geldik, ihtiyarlamıştı yani. Bize bir şey faydası olmadı yani. Benuhu diyor, zamanın çocukları. He? Zamanın çocukları. Zamanda ne var? İstari mekni var. İstiaretün mekniyetün fi zaman şubbiye fi zaman bir insan insana teşbih edildi. Bir camit tagayyuri her ikisine tagayyur oluyor. Yani zamanda da insanda da. Sümme hudife el müşebbehu bihi insan ve rumize ile bir şey mi levazim ihi ve benuhu vel karineti isbatul ebna ili zamani ebnanın zamana nispet edilmesi onun zamanın çocukları diyor zamanda yaşayanlar demektir. Ve fi zikri şebibe vel heram tercih. Bunlar hep insanın özellikleri. Yaşlanmak, gençleşmek, genç olmak, yaşlı olmak. Müşebbibi mülaimleridir. Ve kâle Ebu Temmam. Ebu Temmam dedi. Nâmet humûmiye annî hîne kultu lehâ hâzâ Ebu Dülefin hasbî bihi ve kefa. Namet uyudu. Humumi. Benim arzularım. Anni benden uyudu. Yani gaflet etti. Humumi aduva benzetilmiş. Yani benim arzularım. Yani düşmanlarım benden uyudu. Yani gaflet ettiler. Beni es geçtiler. Ne vakit? Hine kultu leha. Ne zaman ki ben o humuma dedim ki. Hâzâ Ebu Dülef'in, işte bu Ebu Dülef'tir. Hasbi bihi, hasbi bana yeten bihi, o şeyde ve kefa, kafi olandır. Baktılar ki bunun arkasında Ebu Dülef var, hepsi vazgeçtiler yani bana bir şey yapmaktan. İstiâretün mekniyetün fî humum, humumda istiâre-i mekniye var. Şubbiyet bihel humum bi aduvin, düşmana. بِجَامِعِ خَشْيَةِ الضَّرَرِ مِنْ كُلِّ Her birinden zarar endişesi vardır yani. Kederler ne yapar? Zarar verir insana. Düşman da zarar verir. Tamam mı? benim kederlerim, hem şeylerim yani o kederlerim, üzüntülerim gaflet etti anni benden. Yani o kederlerim, hem keder, sıkıntılarım benden gaflet ettiler, uyudular yani. Ne zaman ki onlara dedim işte Ebu Gülef'tir. Hasbibi, o şey ile bana yetecek ve kefa, bana kafi olacak budur. O zaman sıkıntılar bertaraf oldu yani, düşmanlar bertaraf oldu. Thumma hudife el müşebbehu bihi, yani adu ve rumize ile bir şey mi levazimi ve name ve el karinetu isbatun nevmi lil humumi ve cümletu kultu leha ile ahiril beyt tersi. Müşebbehu bihi mülayif. Hazir en taktule vakte şebabike fe inne li kulli katlin kısasa. Hazir, sakın, koru, muhafaza et en taktule, öldürmenden, vakte şebabike, gençlik vaktini öldürmenden sakın. Fe inne li kulli katlin, çünkü her katil için vardır kısasın, kısası vardır. İstiaratun tesrihiyetun tebaiyetun fi taktül, taktülde. Tamam bak. En taktüle, öldürmenden. Şübbiyet fiha, bu istiarede teşbih edilmiş. İza'atu zemeni şebabi fil lehvi vel la'b. Oyun eğlencede gençlik zamanının zayi edilmesi teşbih ediliyor bil katli. Tamam, adam öldürme. Bi cami'i husulil eseri sey, kötü eser meydana gelmesi itibari. Öldürdüğünü kötü bir netice ortaya çıkar. İnsan da gençlik zamanını böyle oyun eğlencede geçirirse bu da kötü. Sümmeştukka minel katli, katil maslarından türetildi. Taktül, taktül fiil-i muzarisi. Bir mana tulayya, zayi etmekten kendini koru, kolla. Evet. Vakteke, vaktini, süden, boşu boş. Vel karinetü, karine nedir? Vakte şebabik, karinedir. Vel cümletül ehire, son cümle, yani fe inne li külli katlin kısası cümlesi, terşihun, terşihtir. Tamam. Ve kâle ba'duhum fi vasfil kütübi, kitapları vasfetmekte bazısı şöyle söz söylemiş. Lena culesâ'u la nemellu hadîsehum. Elibba'u me'mununa gayben ve meşheda. Lena, bizim için vardır culesa'u, oturma arkadaşları var, dostlar var. La nemellu, bezmeyiz. Hadisehum, onların konuşmasından bezmeyiz. Elibba'u, akıllılar. Me'mununa, ve güvenilen kimselerdir. Gayben ve meşheda, oldukları yerde de, bulunmadıkları yerde de, gayipte de, hazırda da emindirler. Ne bulundukları zaman sana zarar verirler, ne olmadıkları zaman sana zarar verirler. Her zaman emin. İstiaratun tasrihiyyetun asliye fi cülesa, şübbiyet fiyâ el kütüb. Kitaplar benzetildi bil cülesa arkadaşlara, oturma arkadaşlarına. Bi camil istifadeti min külli, min küllin, her birinden istifade edilir. Kitaptan da istifade edersin. Değerli bir arkadaşın olursa onun da faziletinden ne yaparsın? İstifade edersin. ثُمَّ اسْتُعِيرَ الْمُشَبَّهُ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ, müşebbehu bi olan cülesa, müşebbe olan kütüp yerine istihare edildi. وَفِي لَا نَمَلُّ حَدِيثَهُمْ وَاَلِبَّا وَمَمُونَ غَيْبًا وَمَمُونَ. Bunlar nedir? Tercih. Bunlar tercih. وَقَالَ أَبُوْ تَمَّمْ لَمَّا intevaytuk. Tamam mı? Dikkat et. Lemma, her ne zaman ki intevaytuk. İnteva, kılıcı çekti demek. Tamam mı? Kınından kılıcı. Lemma, ne zaman ki intevaytu, çektim kınından keseni. Ey kılıç, seni ki kınından çektim. Lil hutubi, önemli hadiselerden dolayı seni kınından çektim. Küfîtuha. Tamam mı? Yani ben o kılıçla muhafaza edildim, korundum. Ve seyfu, kılıç, la yekfîke hatta yün teda. Ve seyfu kılıç la yekfike, sana kifayet etmez. Kılıç sana yeterli olmaz. Nereye kadar? Hatta yuntala, yani hatta yücerrede min gımdihi. Kınından çekilmedikçe kılıcın sana bir faydası olmaz. Kılıç kınından çekilecek ki sana ne yapsın? Bir yarar sağlasın. İstiaratül mekniyetün fi kafil kafil muhatap. Muhataba delalet eden kaf var ya orada. İntevaytü ke. Ke'nin altını çiz. Ke müşebbehum bis seyf. Sen kılıca benzetiliyorsun. Fi intevaytü ke. Şübbihe el memduhu bis seyfi. Kılıca. Bi cami'in nef'i ve ihafetil gayr. Başkasını korkutmakta ve fayda vermek. Thumma hudife el müşebbehu bihi el seyf. Ve rumize ileyhi bir şeyin min levazimihi ve bu intaza. İntaza seyf edilmektir yani. Vel karinetü, karine zikrul intiza. Ve şatru thani, ikinci mısra ise nedir? Terşihun, terşihtir. Telattaha fülanun bi'arin len yusela anhu ebede. Telattaha, kirlendi. Fülanın falanca kirlenmiş. Bir arin, yani bir ayıpla kirlendi. Utanacak bir şey ona geldi. Kirlendi. Len yusela anhu ebeda. Artık ondan ebedi temizlenemez. Len yusela yıkanılmaz. Yıkanılmaz. Yani anhu o ayıptan ebeda. Hiçbir zaman da artık ondan yıkanılıp temizlenilmez yani. Öyle bir ayıpla bulaştı yani. Telattaha. İstiaratun tasrihiyyetun tebaiyye. Telattaha fil mas. Şübbiye fiyye ma yasilu eşşahsa minel zemmi. Şahsa gelen zem teşbih ediliyor. Neden dolayı? Yani min cerrai fi'li. Yaptığı kötü işten dolayı. Esseyi. Kötü fiilinden dolayı bir adama zemmin gelmesi neye benzetiliyor? Bir telattuhi. Kirlenmeye benzetiliyor. Bi cami'in nufuri vel işmi'zaz. İnsanlar ikrah ederler, uzaklaşmalar, yani kirliye kimse yanaşmaz. Kötülenen adama da kimse ne yapmaz? Yanaşmaz. Thumme ştukka minet telattuhi. Telattuh maslarından telattaha fiil mazisi. Bimana vasale zem. Tamam mı? Vasale zemmu ileyhi, yani zem ona ulaştı. Zem vardı ona, yani kötülenme. Kötülenme vasfı ona ilişti. Vel karinetü bi'arin ardır. Ve fî zikrilen yugsile an ebeden tersiyah. Tamam. Yeter.